بسم الله الرحمن الرحيم. من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. جو رب کی رضا کے لیے برائی کو چھوڑتا ہے اللہ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ قصہ نقل کرتے ہیں، مکہ کے اندر ایک شخص آتا ہے اور آ کر حج کرنے کے لیے سے آیا، لیکن اتفاق سے اس کی جمع پونجی اس کے پاس تھی، وہ ہیرے جواہرات کا ہار بھی اس کے پاس تھا، لیکن وہ گم کر بیٹھا. اب بیچارہ جب واپس جانے لگا تو یہ آواز لگا رہا تھا، من وجد الكيس صفته كذا وكذا فله 500 درهم جائزہ. کوئی شخص مجھے اس طرح کا ایک شاپنگ بیگ جس میں میرا ایک ہار ہے اور مجھے واپس لوٹا دے، میں 500 درہم بطور انعام اس کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن پکڑنے والا کون تھا؟ ایک ایسا اللہ کا بندہ جو فقیر الحال تھا، فقیر ضرورت مند. جب اس کے ہاتھ میں آیا، اعلان سنتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا تو نہیں، میں کیوں اپنے پاس رکھوں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو ایک ذہنی خلجان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کروں کہ نہ کروں. لیکن اس نے کہا میرا تو نہیں، اٹھا جا کے اس کو پیش کر دیا. اس نے 500 درہم دینا چاہا، سوچتا ہے کس چیز کا تھا یہ، اس کا احسان کون سا، نیکی کی ہے میں نے واپس کر دی، میرا کیا حق. اس نے وہ بھی نہیں لیا. کس کے لیے یہ چھوڑا؟ رب کے لیے. فقیر تھا، کاروبار کے سلسلے میں نکلتا ہے، کشتی میں بیٹھتا ہے، آخر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ ہوتے ہیں، کشتی کا تختہ ٹوٹا، ساتھی ڈوب گئے اور یہ ایک کنارے پہ پہنچ گیا. جزیرے والوں نے اس کی دیکھ بھال کی. ایک وقت آیا، پڑھانا جانتا تھا، انہوں نے کہا چلو تم پڑھا دیا کرو، کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کہتے اگر آپ پسند کرو تو تمہاری شادی کر دیں، ایک یتیم بچی ہے. کہا آپ کی مرضی ہے. نہ اس کے پاس واپسی کے لیے کوئی ساز و سامان ہے، یہ اکیلا انسان. ٹھیک ہے، شادی ہوئی. وَهُوَ يُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيْهَا، جب اس نے دیکھا تو غور سے دیکھنے لگا، لوگوں نے کہا یتیم بچی ہے اور آپ کوئی بات نہیں کر رہے. کہتے ہیں یہ جو ہار ہے اس کے بارے میں میرے پاس ایک قصہ ہے. کبھی کیا قصہ ہے؟ اس نے پھر وہ سارا قصہ بیان کیا. لوگوں نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ایک بزرگ تھا، وہ حج کرنے گیا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، پھر واپس آ کے روتا تھا، یا اللہ ایک مرتبہ مجھے مکے لے جا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس دیانت دار کے ساتھ کر کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، یہ اسی کی بیٹی ہے، وہ تو دنیا سے چلا گیا. اس انسان نے ہار چھوڑا، اللہ نے ہار بھی دے دی اور ہار والی بھی دے دی. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. برائی کو چھوڑیے، جھوٹ کو چھوڑیے، دھوکے کو چھوڑیے، اللہ عز و جلال وہ عطا کریں گے جو آپ کی سوچ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ رب کے وعدے سچے ہیں، ان میں کوئی خلل نہیں ہے.